Yani öncelikle bu albümün hikayesiyle biraz başlayalım. Çünkü galiba uzun bir geçmişi var. Sen öyle otur istiyorsan. Yok yok. Ya, güneşten kaynaklı. Arkadaş da böyle kaysın. Olur. Çünkü o bayağı şey yapıyor. İnsan bu düşünemiyor. Evet, evet. Albümün hikayesi ile başlayıp ama biraz Dersim halk kültürünün ağıt geleneği üzerine de biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Neler anlatırsınız? Maviş konuşsun isterseniz. Yok, soru sana yöneltildi. Yok, ben ortak şey yaptım. Birbirinizden lafı alabilirsiniz. Tamam. Çalışma evet, bizim 7-8 yıl önce başladığımız bir şey. Şimdi biraz önce arkadaşımızla da konuşurken benzer şeyler söyledik. İşte 25 yılı aşkın süredir Dersim Sözlü Kültür bölgesiyle ilgili derleme çalışmaları yapıyoruz. Bu derleme çalışmaları kendi içinde olgunlaştıkça, yani elimizdeki birikim netleştikçe, bizler de bunları nasıl değerlendirebileceğimize ilişkin yıllar öncesinden belli işler koymuştuk aslında önümüze. Bunların bir kısmını yaptık işte geçmiş çalışmalarımızda da. Ta 90'ların ortasından itibaren bizim için Dersim sözlü hafızasını gerek bizzat taşıyıcılarıyla gerekse yeniden yorumlayarak görünür kılmak önemliydi. İşte 95'te Yaşlar Dersim Türküleri Söylüyor diye tamamen dokümanter bir çalışmamız ilk çıkmıştı. Daha sonra Çevre Hazarı diye Dersim dini literatürünü örnekleyen Zazaca, Kürtçe, dualar, beyitler, gülbankları yan yana getiren bir çalışmamız oldu. Sonra Şahmaran çalışmamız oldu. Ki Şahmaran'ın kültür tarihinde çok önemli bir tartışmadır. Evet, çok beğendiğim bir albümünüzdü. Ta Gılgamış'a kadar giden evet. Kökleri vardır. Hatta Gılgamış öncesine ilişkin bir açıklayıcılığı var mıdır evet. Diye de soruyoruz. İşte bu ağıtlar çalışması da böyle bir silsilenin bir halkasıydı. Bunun 7-8 yıl önce daha ivedileşerek somut bir çalışma olarak önümüze gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi de biliyorsunuz 7-8 yıl önce Erdoğan Dersim özürü vardı. O zaman politik ortam farklıydı. Ve o Dersim özürüyle birlikte gerek akademi dünyasında gerekse bağımsız araştırmacılar diyelim Dersim'le ilgili hem kültür anlamında hem politik tarihi anlamında çalışmalar arttı yani o süreçten sonra. Biz kendi çevremizden de bunları görüyorduk. Gerek üniversite öğrencileri, akademisyenler konuyla ilgili bir talep vardı bize kadar gelen. Çıkan kitapları biliyorsunuz. Özellikle iletişim yayınlarının bu konuda ciddi bir şey oldu. Son 7-8 yılda birdenbire kocaman bir diyoruz. Rafları oluştu Dersim rafı. Şimdi bizim bu çalışma yani bu gelişmeye bağlı olarak yaşanan süreçte şöyle bir eleştirimiz oldu yayınlanan çalışmalarla ilgili. Hep fark ettiğimiz genelde bütün bu tarih yazıcılığı resmi kaynaklara, belgelere dayandırılarak yapılıyor. Halbuki sözlü hafızanın kendine ait kaynak tutma, bir hafıza oluşturma yöntemleri var. Ağıtlar bunların en önemlisidir. Hep söylüyoruz, ağıtlar sadece bir acıyı söylemiyor. Yani genelde öyle değerlendirilir. Sanki ağıt dediğimizde böyle bir kayba yönelik. Evet, bir acı dolayısıyla neredeyse bilinç dışı sayıklamalar gibi görenler de var. Halbuki bunlar sözlü hafızanın diyoruz biz kayıp düşme imkanlarıdır. Toplum hafızasına sözlü geleneğin yöntemiyle kayıp düşmenin araçlarıdır ağıtlar. Bu anlamda son 7-8 yılda yoğunlaşarak artan Dersim çalışmalarına farklı bir perspektif sunmaya çalıştık. Çünkü bu 7-8 yıllık artan çalışma külliyatı diyelim. Hep aynı hastalığı, hep aynı yöntem hatasını taşıyor. Dediğimiz gibi hep yazılı belgeler ve yazılı referanslar üzerinden Dersim tarihini okumaya çalıştı. Ayrıca da meşruiyet sınırlarını da resmiyetin koyduğu çerçevede gördü. Yani diyelim ki... Yani siz biraz gayri resmiliği de... Tabii. Biz aslında şunu esas almak istedik. Dedik ki burada ağıtlar aslında dönemin herhangi bir belgesi ne kadar önemliyse konunun anlaşılmasında, ağıtlar da sözlü hafızanın belgeleridir. Bunların ozanlar tarafından, şairler tarafından, müzisyenler tarafından dile getirilmesi, onları sadece bir folklor gibi görülmesine sebep olmuş. Ya da işte ağıtla ne olur hep abartırsınız. Yani bir hakiki taşıyıcı olamaz gibi görülmüş bunlar. Halbuki doğru değil. Ağıtlar en önemli hafıza oluşturma imkanıdır sözlü geleneğin. Ve peki sizin o eleştirdiğiniz Dersim araştırmalarından farklı olarak yöntem olarak icra ettiğiniz bu ürünleri oluştururken farklı olarak izlediğiniz nasıl bir metodoloji var? İşte biz diyoruz ki ağıtlar üzerinden de son yüzyıllık Dersim tarihi, siyasi tarih söz konusuysa bu bizzat sadece ağıtların kaynaklığıyla ve tanıklığıyla da yazmak mümkün. Ve bu yazma süreci sizi aslında resmi belgelerin yönlendirmesiyle ulaşacağınız sonuçlardan farklı sonuçlara götürür. O zaman hemen araya girip sorayım. Elimizdeki bu albüm Dersim Politik Ağıtları Ahde Vajji, özetle belirtmek gerekirse son yüzyıl Dersim'ine dair ne söylüyor bize? Evet. Şimdi son yüzyıl Dersim'ine dair... Bu arada... Tabii. Ne söylüyor? Yani Dersim'in ağzından kendi hikayesini anlatıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Dersim'in tavrı neydi? Batı cephesinde ya da Doğu cephesinde. Daha sonra 38 geliyor. Onların ağzından kendi yaşadıklarını öğreniyoruz. Daha sonra işte kronolojik olarak devam ediyor. Yani Dersim'le başından geçen olayı nasıl yaşamış, nasıl hissetmiş, nasıl aktarmış? Bizim metodumuz bu. Yani biz sadece aracıyız. Ne bir kelime fazla koyduk ne eksik. Mesela Çanakkale adını arkadaş da sordu. Çanakkale adı seferberlik sonucunda götürülmüş olan Dersimlerin adıdır. Ve böyle birkaç ağıt daha var. Bu bizim elimize geçen ağıt. Tabii ki bunların hepsi bize kalmadı. Orada zorla götürülen, askere götürülen Dersimlinin hiç tanımadığı bir memlekette, kendini ait hissetmediği bir memleket ve savaş olgusu içerisinde yaşadığını aktarıyor. Yani diyor ki biz bu kadar çarpıştık, bizi getirdiler, çarpıştık, vuruştuk ama ne hayrımız ne hizmetimiz padişah tarafından kabul görmedi diyor. Aslında Dersim'le o zaman da var olan sisteme ait olmadığını, dışlandığının çok farkında. Bütün ağıtlarda ben bunu fark ettim, bunu gördüm. Yani bir bilinç var, bir kendiliğinden söyleme, bir anlık sözler değil onlar. Ya zaten bu okuduğumuz ağıtların çoğu Dersim'in önemli şairleri tarafından dile getirilmiştir. Yani diyelim ki anneler, babalar tarafından yakılan ağıtlar da var. Bir de profesyonel ağıtçılar var Dersim'de. Tabii ki. Mesela bunu konuşalım birazdan. Onu Kemal daha iyi anlatır. Tamam. Yani burada aktarılan şey her cümle aslında gerçekten toplumun vicdanını bize şahitliğini yansıtıyor. Yani mesela şunu söyleyebiliriz. Mesela örneğin Çanakkale Savaşı özelinden gidelim. Biz Çanakkale yani Türkiye'de yaşayan halklar olarak hep böyle Çanakkale'nin bir kahramanlık destanı olduğu üzerine bize öğretile geldi ama aslında toplumun mesela Dersim'de Çanakkale'nin farklı bir yansıması var. Türkiye'de yani Birinci Dünya Savaşı'na tutarsak uluslaşma süreçlerini biz her zaman kurgusal olarak ele alıyoruz. Yani bir şey kurgulanıyor. Mesela arkadaş da diğer basından Çanakkale türküsünden bahsetti. Mesela Çanakkale için yakılmış olan o türkünün aslında bir Rum müziği olduğunu biliyoruz artık. Ve acaba Rumlar onu nasıl dile getirmişti? O sözlere de bir bakmak lazım. Çünkü o savaşta Yunanlar ve Rumlar denize dökülmüştü değil mi? Evet. Yani öyle yani, biliyoruz. Evet. Yani her toplumun açısından Birinci Dünya Savaşı cepheleri farklı analiz edilmesi lazım. Yani bir Rum ve Yunan için bir dünya savaşı ne anlama geliyordu? Neyi kazandılar, neyi kaybettiler, ne yaşadılar? işte Anadolu Türkleri için bu neydi? Lokal toplumlar için yani Kürtler için neydi? Mesela Kürtler de diyorlar biz işte bu ülkeyi beraber kurtardık diyorlar. Değil mi? Evet. Ama şu anda bizim hiçbir hakkımız yok diyorlar. Ama Dersim'in bunu söylemiyor. Dersimli'nin duruşu çok farklı. Onu Kemal daha güzel işte kırmancı üzerinden açıkladı. Şimdi şöyle yine dediğiniz gibi örnekler üzerinden sorduğunuz soruya cevap versek. Yani bizim tarih bu ağıtlar üzerinden okuduğumuz Dersim tarihi son 100 yıllık Dersim politik tarihinde biz neredeyse bugünkü akademinin ulaştığı ya da artık kabul görmüş tezlerinden bambaşka noktalara ulaştık. Mesela Çanakkale ağıdı bizim daha önceden de yayınlanmış bir ağıttır bazı derleme kitaplarında. Genelde Dersim, bizzat Dersim'in araştırmacılar bile Çanakkale Savaşı ağıdını biraz önce de söylediğim gibi hegemonyanın meşru kıldığı normlar çerçevesinde okuyorlar meseleleri ve ne yapıyorlar? Diyelim Çanakkale Savaşı Dersim'den zadaca bir Çanakkale Savaşı ağıdını görmüş olmayı şuna temel yapabiliyorlar şu teze. Bakın işte biz Çanakkale Savaşı'nda da savaşmışız. Aslında o dönemde de sistemin dışında bir durumumuz yoktu. Toplum genelde hangi yöne doğru akıyorsa biz de o refleksin içindeydik. Biz de Çanakkale'de şehit olduk ama işte devlet böyle yaptı. Ya da mesela 38 okumalarına ilişkin isim de verelim. Mesela son 7-8 yılın önemli bir ara Dersimli olması dolayısıyla da önemli olan Profesör Doktor Şükrü Aslan çalışmalarına ben taban tabana zıt sonuçlar söylüyorum. Neden? Çünkü mesela Şükrü Aslan 38'i okurken bir akademisyen olduğu için adını veriyoruz. Bir de çalışmaları ekseninde konuşuyoruz. İşte biz vergi de veriyorduk, askerlik de yapıyorduk. Bakın Çanakkale'de şehit olmuşuz. Şurada da şu kadar vergi verilmiş. İşte Rize'de de o kadar vergi kaçakçılığı varmış. Yani vergi vermek, askerlik yapmak devletin koyduğu normdur. Ve biz Dersimliler de ısrarla biz de askerlik yapıyorduk. Biz de vergi veriyorduk ama neden böyle oldu şeklinde okuyoruz. Halbuki bu okuma yanlış. Ağıtlar perspektifinden baktığımızda biraz önce Maviş'in de söylediği gibi Çanakkale ağıdını okuyoruz. Böyle biz ne büyük kahramandık, işte bu memleket için canımızı feda ettik falan demiyor. Ne işimiz var buralarda der gibi. Çaresizlik, işte bir ilk cihan savaşında savaşın cephesindesin, en ileri şeydesin. Savaşıyorsun çünkü ölmemen lazım. Sen ölme, öldürmesen öleceksin gibi. Yapıyoruz bunu ama hiç kimsenin kabulünü, yani bir padişah bunu kabul bile etmiyor, yani görülmüyor bile. Ama hemen ikinci ağıt mesela Halil Bek ağıdı aynı döneme ilişkindir. Osmanlı-Rus cephesi, yani aşiret kuvvetlerinin bölgedeki direnişini anlatan bir şeydir ve 1916'da Ruslar Pilmir'e girmiştir. Bu işgalden sonra, bu girme eyleminden sonra Dersim aşiretlerinin milis olarak savaşması söz konusudur. Orada bir kahramanlık hikayesi olarak anlatılır. Bu şimdi, Osmanlı-Rus Savaşı olarak bilinen Osman 1914-15-16 yürüyen o savaş içerisinde 16'dan itibaren Dersim aşiretleri bizzat Ruslara karşı savaşmıştır. Çünkü Ruslar vermeyenler Dersim'e girmiştir, Pilmir'e girmiştir anlaşmaya rağmen. Yapılan bir anlaşmaya rağmen. Çünkü Bingöl'de ikinci ordu vardır, Osmanlı'nın ikinci ordusu. Buna vurmaları gerekir. Buna amaçları budur. Pilmir Nazmiye hattı üzerinden Dersim'in aşiretlere danışmadan Bingöl'e geçmeye çalışırlar. Bunun üzerine de bütün aşiretler birdenbire devlet kaynaklarının şaştığı bir durum olarak birdenbire Rusların karşısına çıkarlar ve bozguna uğratırlar. Bingöl'e geçmelerini engellerler. Şimdi burada farklı bir irade var. Biz hep söylüyoruz. Aslında tarihin en derin zamanlarından beri Dersim merkezi hegemonyanın hedefindeydi. Yani bu Selçuklar döneminde Osmanlı'da Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolmuş ender siyasi miraslardan biridir biliyoruz. Örneğin Alevilerin Selçuklar'daki durumunu anlamanız için Babaeller direnişi diye tarihte adı geçen direnişin ne olduğunu sormamız baba lazım. Baba İshak'ın önderlik ettiği. Hayır, bu Osmanlı direnişi. Bir de Babaeller diye. Mesela Ahmet Yaşar Ocak yazdı. Veya Çamlıoğlu yazdı. Tabii yine hep resmi perspektiften, resmi bakış açısının, hatta Ahmet Yaşar Ocak daha çok Türkçü bir bakış açısıyla okumasına rağmen konuyla ilgili farklı, yani zengin bir kaynağımız yok. Dolayısıyla onları bile doğru bir okumayla, tersinden bir okumayla anlıyorsunuz ki döneminde bir Alevi sosyal örgütlenmesi var. Çok yaygın, her türlü etnik gruba kadar uzanan, Diyarbakır bir Alevi kentiydi diyorum ben. Malatya bir Alevi kentiydi Selçuklar döneminde tabii. Ve bu aslında merkezin, yani yeni kurulan Anadolu Selçukluların periferiye kendi hegemonyasını yayma çabaları ve Babaeller de buna karşı direnme. Babaeller kimdir? Alevilerin babalarıdır. Yani tamamen Alevi sosyal sistemi kendini merkezin dayatmasına karşı korumaya çalışmıştır. Biliyorsunuz 100 yıl sürmüş Babaeller direnişi. Selçuklu yıkılmış, Babaeller de tarumar olmuş. İşte daha sonra biliyorsunuz Hacı Bektaşlar, Mevlana'lar, işte 12. yüzyıla gelmiş oluyoruz. İşte ya da Karacaoğlan'ın söylediği işte dağıldı aşiret, yol bozuk bozuk denilen o kaos dönemine girmiş oluyoruz. Beylikler dönemine geçiyoruz. Osmanlı iyi kötü hepimiz duyuyoruz. İşte Şeyh Bedrettinler, Baba İshaklar. Bunlar hep Alevi direnişleridir ve temelinde Alevi sosyal sistemi, yani merkeze rağmen var olan bütün kurumlarıyla, sosyal kurumlarıyla yaşayan Alevi sosyal sisteminin merkezin dayatmalarına direnişidir. Çünkü burada devleti bütün kurumlarıyla gereksizleştiren bir sosyal sistem var. Yani bir hukuk sistemi vardı, askerlik eğer illa devletle ilişkilendirilecekse her aşiretin kendi savunma kuvvetleri vardı. Yani Dersim tarzından... Kemal'in her zaman dediği gibi Alevilerin en küçülmüş, en son coğrafyasıydı. Yani bütün Anadolu Alevi iken Hristiyanlık, Yahudilik falan sonrasında küçülüp Dersim'e kadar sıkışmıştır. Yani Birinci Dünya Savaşı aslında Dersimlerin muhtariyet istediği bir dönemdir. Yani Dersimliler derken onlar her zaman o aşiret sistemi için topluluk kendisini yönetmek istemiş. Her zaman Osmanlı zamanında da böyleydi. Cumhuriyet başlangıcı da böyleydi. O yüzden Çanakkale'ye gidip savaşmak onun için bir anlam ifade etmiyor. Ama Ruslar geldiğinde kendi toprağını savunmak Dersimli için olmazsa olmazdı. Ama şimdi mesela bazı arkadaşlar artık kimler söylüyorsa kendilerini bilirler. Mesela ne diyorlar? Ya biz niye Ruslara karşı savaştık? Neden Osmanlı'nın yanında durduk? Biz Rusların yanında dursaydık Ermeniler gibi, bugün belki Dersim başka olurdu. İşte 38 yaşanmamış olurdu. Şu olmamış olurdu, bu olmamış olurdu. Belki dilimizi konuşuyorduk. Belki özgürdük. Diğer Sovyetler Birliği'ndeki diğer topluluklar gibi. Yani bu hayalci bir okuma. Çünkü o zaman da Ermeniler de Ruslarla birlikte bir şeyler yapmaya çalıştılar. Yani bu küçük grupların bu dünya savaşı içerisinde kendi ideallerini gerçekleştirmeleri o kadar kolay bir şey değildi. Ona rağmen Dersimler, altlardan okuduğumuz sonuca göre söylüyoruz, kendi sosyal sistemlerini, kendi topraklarını korumak için ellerinden geleni yapmışlar. Yani böyle bir yanlış okuma olduğunu düşünüyorum. Yani sorduğunuz soruyu çerçevesinde bütünleştirirsek, şimdi devletin koyduğu ya da bıraktığı resmi kaynaklar üzerinden orayı okumaya çalıştığınızda, işte askerlik yapmayan, vergi vermeyen, sistem dışı, kaos, bunun yaşandığı, normun olmadığı bir toplumda, barbar, ilkel, dağlı, biliyorsun bir sürü sıfatlar uydurmuşlar. Sen bugünün teröristi gibi. Evet. Aslında bugün değişen hiçbir şey yok. Yani biraz önce Maviş'in söylediğiyle ilgili şunu belirtmek lazım. Selçuklu'dan itibaren diyorum ben, en azından bu son 1000 yıllık yakın tarihe baktığımızda Anadolu'da Alevilerin tarihi bir geri çekilmeler tarihidir. Yani hegemonyaya, merkeze karşı hep alan kaybetmek üzerine kurulu bir geri çekilmeler tarihidir. Dersim 38'in, mesela ben Şükrü Aslan'la beraber panellere de çıktım. Şükrü Bey hep şunu söyler panellerde, Dersimler vergi de verirdi, askerlik de verirdi, yapardı, bilmem ne, dönem milliyetçiliği temelinde etnik olarak bunları öldürmek için, yok etmek için gibi anlıyorsunuz. Başka bir sebep yok gibi. O zaman diyorsun niye Pavya vurmuyor, Zaza öldürecekse Pavya Diyarbakır'a vurmuyor. Yani. Niye Hakkari'ye gitmiyor da Dersim'i spesifik olarak alıyor? Ya da niye Çorum'a vurmuyor, diğer Alevi vuracaksa. Toroslara vurmuyor. Niye? Çünkü Alevilik Dersim'de hala bir sosyal sistem olarak yaşanıyordu. Yani biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi iki aşiret birbirine giriyor, cinayetler işleniyor. Ama kimse mahkemeye gitmiyor. Aşiretler toplanıyor, toplumun ileri gelenleri toplanıyor, cemaat yapılıyor. Kurumları var yani, sosyal kurumları var. Ve o mesele bir şekilde haklı sensin, sen de haksızsın. Sen haksız olduğun için haklı olan tarafa şu kadar ceza ödeyeceksin ya da şunu yapacaksın ya da şu tarlayı vereceksin. Neyse onun karşılığı. Karşılıklı bir şekilde orada her iki taraf sözcüleriyle konuşarak bir meseleyi bağlarlar. Şimdi dolayısıyla burada devlet yoktu. Onlar kendi sosyal sistemlerini yaşıyorlardı ve Dersim bu sosyal sistemin Anadolu'da yaşandığı son çekirdekti. Bütün deformasyonuna, dejenerasyonuna rağmen. Biraz önce arkadaşımızla da konuştuk. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde efendim Pülünür, Hozat, Kertek, Çemiş Gezek gibi ilçelerde artık devlet vardı. Devlet kendi kurumlarıyla, karakollarıyla, askerlik, vergi toplama şeyleri de vardı. Ama iç Dersim'e henüz girememişti. Ve bu girebildiği alanlardan asker de topluyordu, vergi de alıyordu. İşte seferberlik çerçevesine götürülenler, Çanakkale'ye, Yemen'e, Kırım'a götürülenler zorla, zorbalıkla gelinip alınmış askerlerdir de. Bunların bizim burada icra ettiğimiz ağıtlar dışındaki örneklerine bakmak lazım. Biz bununla bir yöntem öneriyoruz aslında. Siyasi tarihi okumak anlamında da sözlü hafızanın söyleyebileceği çok şey olduğunu ve buradan her şeyin bambaşka göründüğünü söylemeye çalışıyoruz. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin biz burada iki ağıt söylemişiz. Ama biraz önce isimlerini arkadaşıma da söyledim. Birkaç kitabımız var zaten. 4-5 tane Ağıtlar kitabı var son 20 yılda yayınlanmış. Dönün o Ağıtlar kitabına. Sadece Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin ne, hangi ağıtlar var söylemiş diye yan yana getirin. Çıkan fotoğrafı kendiniz görün. Onlarca ağıt var. Tabii. Yani Dersimlerin pozisyonunu, çaresizliklerini ya da güçlerini, heyecanlarını anlatan. Ve gidin mesela Palandöken'de ölen ağıtlar, Sarıkamış'ta donanlarla ilgili yakılmış ağıtlar var. Şöyle mısralar var. Dört bir yanda inliyor gençler. Hepsi pür dedü derezai. Hepsi akraba, kardeş, köylü. Yani Dersimli bu falan Sarıkamış'ta çok ölen tane için ağıt yakmış. Hayır, bizler kendisi orada zaten. Ha, kendisi orada. Tabii, evet. Kendi çocuğuna yakmış. Gerçi evet. Yani ne kadar Dersimli'nin orada donarak öldüğüne ilişkin ağıtlar var. Yani ben, peki bu yöntemin tercih edilmemesi aslında bir politika olarak görüyorsunuz değil mi? Ben hem bir politika hem de resmiyetin çizdiği meşruiyet sınırında kalmak olarak görüyorum akademisyenlerimiz. Ancak sistem ve bilimsellik, objektiflik, yani burada sadece politik sistemi ele almayalım. Akademik gelenek içerisinde davranmanın kendisi de insanlarımızı işte ben ancak yazılı kaynakları, belgeleri referans gösterip bir tarih yazarsam bilimsel olabilirim, objektif olabilirim, gidip bir türküyü ya da ağdı mı kaynak göstereceğim diye bir duruş var. Bilimsellik adına, objektiflik adına. İkincisi de evet, devletin çizdiği ya da sistemin, burada yine politik olarak illa devletin yasasıyla, kanunla değil, bir meşruiyet sınırı var. Vergi vermiyorsanız gayrimeşrusunuz otomatikman. Ve bunu savunmaya kalkmanız aslında gayrimeşru bir pozisyonu savunmak oluyor. Halbuki oradaki sosyal sistemi kendi normlarını, kurumlarını, kendi değerlerini, kendi hafıza kayıt belgelerini, öyle diyelim. Ya şöyle bir yaklaşım bile var. Yani Türkiye aydını modernist bir aydın. Geçmişe, geleneğe dair her şey kötüdür. İyilik, güzellik hep ileridedir. Batıya bakmamız lazım. Aslında bu işte Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti ideolojisinin aydınlarımızda nasıl yer ettiğini bu bir ispatıdır. Yani kendisinden bakmak, içeriden dışarıya bakmayı deneyemiyor, bunu başaramıyor. Çünkü onun için normlar uluslararası düzeyde konulan normlardır. Evet. doğulu görüyor değil mi? Yani arabesk bir şey, oryantal. Tabii, tabii. Ya mesela katliamı, yani... soykırımı, katliamı tartışması ne kadar komik değil mi? Şu bilmem hangi kural, neydi o? Bilmem, normları var bir yani. Bir normlar var, onun evet. Renk miydi? İşte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü madde var. Bu maddeler hepsi varsa soykırımdır. Yani öyle her şeyin devletler ve ulusların koyduğu normlar üzerinden yürüterek, yani bir alternatif düşünmeden, ya şuradan da bakabilir miyiz, buradan da bakabilir miyiz? Yani aslında hapsolmuş olarak evet. Görüyoruz. Peki bunu. Biraz diğer ağıtlara birlikte bakalım. Dersim sözlü geleneğinin en fazla ürettiği şey Dersim soykırımı mı, Dersim katliamı mı? Yani en çok ona mı rastladınız? Evet, şimdi tabii o en yakın tarih olduğu için. Şimdi sözlü hafızanın her şeye rağmen şöyle bir zaafı var. Bir de 1000 yıl boyunca sürekli bir saldırı altında gördüğümüz bir kültür hafızası. Biraz önce de sözünü ettiğim gibi hem idari yani yaygın olduğu alanlar anlamda sürekli alan kaybeden bir süreç yaşanıyor. Hem de ne oluyor? Siz dönemin hiçbir aracını, mesela bugün televizyonlar o kadar yaygınlaştı değil mi? Döneminde de benzer şeyler vardı. Radyosu vardı, bilmem neyi vardı. Devletin okulu vardı, askeriyesi vardı. Diyelim Cumhuriyet dönemine geldiğimde halk evleri vardı, bilmem prensipleri vardı. Yani sistemin kendi imkanları var ve bu imkanlar üzerinden siz gittikçe bir de töhmet altında bırakılmışsınız, 38 gibi bir zulme muhatap edilmişsiniz. Sürekli eriyen, kaybolan bir hafıza var. Yok olan. Dolayısıyla biz aslında son 100 yıllık siyasi tarih diyoruz. Çünkü ancak buna uzanabilen referansları bulabiliyoruz. Yani belki 1. Dünya Savaşı döneminde 1000'den fazla ağıt vardı. Fakat bunlardan 8-10 tanesi bugüne kadar toplum tarafından taşınabilmiş. Bütün bu eziyet, töhmet, altında bırakma, yer rağmen. Yani mesela bir Şahmaran masalı. Diyelim ki 3000 yıllık geriye Gılgamış'a kadar gidiyor ve Kemal'in iddiasına göre Şahmaran masalı Gılgamış'tan da eskidir. Şimdi sözlü hafıza böyle bir şey. Mesela 5000 yıldan seni bugüne kadar getirebiliyor. Ama bu işte 38 Türkiye Cumhuriyeti kuruluş falan hikayelerin yani asıl en büyük darbe orada vuruldu. Modern yani zincir değil mi? Evet. Tabii o halka bağlanamadı. Bağlansaydı, öyle bir kırım olmasaydı, öyle bir asimilasyon süreci yaşanmasaydı belki şimdi daha fazla masal, Alevi literatürü, birçok şey bize gelebilirdi. Şu anda bize gelen gerçekten çok küçük. O soykırımdan arta kalan, evet. Süzülen değil mi? Şeyin yani eleğin üstünde kalan. Her 10 yılda bir, işte bugün artık 50 yaşımızın üstündeyiz, geriye dönüp baktığımızda kuşaklarımızı görüyoruz bizden sonra gelenlerden. Bugün mesela Tunceli merkezde 10 yaşında olur. Zalıca konuşan çocuk bizzat Dersim merkezde böyle bir durum var. Dolayısıyla siz sadece sözlü hafıza değil, bizzat dilin, hayat tarzınızın, kültürünüzün, her şey değişiyor. Bakın son 30 yılda bütün mezar taşı kültürümüz değişmiş. Değil mi? Düne kadar bu koçbaşları, evet. Burada bazı koçbaşların üzerinde 1960 tarihini görürsünüz. Ha, bugün bunlar mesela resmi ideoloji tarafından sak koyunlar, kara koyunlar diye okumaya çalışıyorlar. Ama biz 60'lara kadar böyle cenaze kaldırıyorduk. Böyle mezar taşları yapıyorduk. Koçbaşı mezarlar. Hani şunu demek istedim. Kendi doğal evrimi içerisinde bu kültür devam etseydi bugün çok zengin bir sözlü hafızayla karşılaşıyoruz. Nitekim her şeye rağmen kalan nüveler bile şunu söylüyor, işte Şahmaran'la ilgili iddiamızı söyledi. Ben sadece Çevre Hazarı, yani Alevilik'le ilgili yaptığımız çalışmadan çıkarttığımız sonucu söylüyorum. Yine bugünün aktüel tartışmaları ekseninde konuşmak gerekirse diyorum. Mesela diyorlar ki Alevilik İslam için mi, dışı mı vesaire tartışılıyor. Bütün Alevi kurumları bugün artık örgütlüyüz o yüzden. Alevi kurumları İslam'dan kendini ötelemeye, biz işte çünkü İslam'ı sünnilikle özdeşleştiriyor. Ben de diyorum ki bu çalışmadan sonra Çevre Hazarı'nın bize öğrettiği, çalışma sürecinin bize öğrettiği, sözlü hafıza kaynaklarına dayalı olarak yaptığımız bu çalışmaya göre İslam Aleviliğin içindedir. Muhammed'i Alevi'nin söylediği gibi görmezseniz anlayamazsınız. Bütün Ortodoks İslam tarihi Muhammed'i şu anneden doğmuş, bu babadan olmuş tarihsel kişilikler olarak görür. Ali'yi, Ana Fatma'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i, Salman'ı, Faris'i, mezar yerini söyler. İslam ansiklopedisini açın, bunların doğduğu tarih, öldüğü tarih, efendim söyledikleri diye bir tarihsel kişilikten söz eder. Kimse bize Muhammed'in adı niye Muhammed diye, sanki babası Muhammed demiş, o da Muhammed olmuş. Halbuki Muhammed adı, Ali adı, Hasan, Hüseyin, Salman-ı Farisi adı, Ana Fatma adı, efendim üçler, beşler, yediler, on ikiler, on dörtler, on yedi kemerbestler, kırklar, 28 mürsel peygamberler, 366 evliya, 124 bin peygamber dedikleri her şey tarihsel İslam'dan çok daha önce de dinler tarihinde var olan kavramlardır. Muhammed bir sıfattır. Muhammed tarihsel bir kişilik olmazdan önce bir sıfattır. Efendimiz Ali bir sıfattır. Dinler tarihinde var olan Ana Fatma bir sıfattır. Bunların kelime manalarına bakarak tam da Alevilerin söylediği anlamdaki Muhammed'i, Ali'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i, Salman-ı Farisi'yi buluyoruz. Bugün Alevi yani kurumları, Alevilerin yaptığı şey tartışması, İslam içi dışı tartışmasını yersiz mi buluyorsun? Yersiz buluyorum. Yersiz buluyorum. Böyle bir politik kompleksle davranılmasını, buna göre İslam kelimesini atmaktan söz ediyor mesela. Çünkü niye? 1 milyar Müslüman var. Ben nasıl gideceğim de işte diyelim 3-5 milyonluk Alevi toplum olarak Anadolu'da sıkışmış bu İslam, Sünni İslam temsilcilerine kendi İslam'ımı anlatacağım. Öyleyse İslam'ı komple atalım. Halbuki İslam kavramı da tarihsel İslam'dan önce vardı. Selam kelimesinden gelir. İslam'ın kökü selamdır. Mesela Salman, İslam'ı atarsanız Salman'ı atmanız lazım. Salman-ı Farisi, Salman selam adından gelir. Selam almış adam demektir. Ve kökü teslimdir. Yani hakka, hakikate teslim olmak. İslam kelimesinin dini manadaki kök kullanımı teslimden gelir. Ve teslim, Alevi'nin söylediği manada hakka, hakikate teslim olmaktır. Hak yolunu yürümektir. Ehli hak olmaktır. Ha, Salman-ı Farisi örneğinde konuşursak mesela, Salman-ı Farisi'nin farisliğini bütün yine sözünü ettiğimiz İslam, Ortodoks İslam literatürü bir İranlı olduğunu, Fars olduğunu adının da söylediği gibi yine yaşlıymış, şuraya gelmiş, şurada da mezarı var diye bir tarihsel kişiliğin hikayesi olarak söyler. Farisi kelimesinin Fars'la bir ilgisi yoktur. Farisi kelimesinin kökü Farraş'tır. Farraş süpürgeci demektir. Salman, bizim cemlerimizde süpürgeci Salman, kör olsun, Mervan vesaire diye gulbangımız var. Ve Cem'de süpürge çalmak diye bir şey var. Süpürge, bu yolu yürüyen, hak yolunu yürüyenlerin şerleri def etme, hayırları getirme enstrümanıdır. Bu anlamda Salman-ı Farisi bir kavramdır. Bir kişi değil. Salmanlığıyla da Farisiliğiyle de. Muhammed kelimesi, Muhammed mesela dersinde sabah güneşin karşısına insanlar, günlük ibadeti böyledir bir Alevi'nin. Güneş doğarken ve batarken geçerler, ey Muhammed sen iyi ki doğdun diye güneşe hitap ederler. İşte Muhammed bu anlamda tarihsel Muhammed gelmezden önce de güneşin bir sıfatı olarak vardı. Ali aydır gün Muhammed, okurum 90 bin ayet, balık suda suya hasret, çarkı döner göl içinde diyor Alevi. Şimdi biz bunu duyduğumuzda bir araştırmacı, bir şiirde Ali'yi övmek için onu ay yapmışlar, Muhammed'i de övmek için onu da güneşe benzetmişler. Hayır, tam tersine. Bunların hepsi astrolojik kavramlardır. Zaten güneşi Muhammed, ayı Ali olarak görüyoruz. Biz 12 imamlardan söz ettiğimizde bir yılın 12 ayından söz etmiş oluyoruz. 366 evliyadan söz ettiğimizde bir yılın 365 gün 6 saatinden söz etmiş oluyoruz. 28 mürsel peygamberden söz ettiğimizde bir ayın görünen, biliyorsunuz ay 30 günde döngüsünü tamamlıyor. 28 gün görürüz, 2 gün gayiptir. Yani karanlık bir güne bakarız. Efendim, Yani bunların hepsi aslında insan... Dolayısıyla bu panteizm iddialarını reddediyorsunuz. Yani reddediyorum, doğa... evet çok güzel söylüyor. Hani Alevili, animist, panteist, efendim vesaire diye tarif etmek, Ortodoks İslam'ı eksen, yani Sünniliği eksen alıp bu İslam'ın tarihidir. Öyleyse bunun dışındaki her şey İslam dışı kaynaklardan gelmiş olmalıdır diye bakmak. O zaman dedelerimizin dediği esas Müslüman biziz. Ben aynen katılıyorum. Çok güzel söylediğiniz. En has Müslüman biziz ifadesini biz bütün araştırmacılar politik bir oportunizm olarak okuduk. Bir cilalama, kendini gizleme, takiye. Ben diyorum ki bu daha derin bir İslam hafızasını söylemek, onu hatırlatmanın ısrarıdır. En has Müslüman biziz diyen yaşlılarımızın hiçbiri Sünni gördüğünü Müslümandan saymaz. Evet. Kendi bildiği, bu gördüğünü 12 imamlar orucu tutan, 3 gün Hızır orucu tutan, sabah kalkıp Muhammed'e güneş diye hitap edip dua eden, neyse bir Alevi'nin yaşadığı ritüel dünyası, mana dünyası, onu yaşayıp Sünni'nin yaşadığını da görüp ona rağmen en has Müslüman biziz. Burada Müslümanlıktan sapma var. Yumuşatan o 4 kitaplı dinleyen hepsi aslında tarikattır. Birer politik tarikatlardır yani. Tabii bunlar aslında hegemonyanın yönetme enstrümanı olarak güçlenmiş, öne çıkmışlardır. Yani Sünni Ortodoks İslam, bütün İslam işte mesela İslam İlaçık gibi meseleyi biz onlardan öğreniyoruz Ortodoks İslam'ın tarihini. Kendimiz aynı şey mesela Hristiyan ve Musevi yani Yahudilik katıyoruz. Katıyoruz. Evet, bana göre Alevilik en eski İbrahim'i inançtır. Yahudilik de dahil, Hristiyanlık da dahil, İslam da dahil, bütün dinlerden en eskidir ve şu anda hangi mana sistematiğiyle kendini anlatıyorsa aynen o mana sistematiğiyle vardır. Yani tarihin, siyasi tarihin özellikle de, yani korkuyla, kendini gizlemekle açıklanabilecek hiçbir dışarıdan girmiş nüve yoktur Alevi öğretisine. Ben diyorum ki öyle mükemmel bir mana sistemidir ki Alevi öğretisi teolojisiyle aynı zamanda da bütün ibadet takvimi ve uygulamalarıyla bunların ikisinin birliği öyle mükemmel bir sistem ortaya çıkarır ki mana sistemi. Siz ne bir kavramı çıkartabilirsiniz ne de keyfinize göre yeni bir kavram koyabilirsiniz. O yüzden ben Sünnilikten en az bütün Alevi yöneticileri kadar çekmiş bir Aleviyim. Şimdi ama 1 milyar insana da İslam öğretecek iddiam da yok. Ama eğer biz bugün Alevilik adına artık rahatız, özgürleşiyoruz, kurumsallaşıyoruz, kendimizi temsil etmek istiyoruz diyorsak, böyle daha rahat bir dönem yaşadığımızı, daha güçlü olduğumuzu söylediğimiz bir döneme geldiğimizde, güne kadar dedelerimizin, babalarımızın, annelerimizin bütün o baskı süreçlerine rağmen direnerek getirdikleri tezleri ve duruşu, aynen anlamaya çalışmamız lazım, bunu devam ettirmemiz lazım. En has Müslüman bizizi biraz önce anlatmaya çalıştığımız çerçevede anlamamız lazım. Bu doğa tapınmacı şeylere, daha doğrusu doğanın siyetine hep böyle bir şaman ya da işte zerdüşti enstrümanlar da bravo. Değil şimdi mi? Şimdi bakın Alevilik şöyle anlat. Şimdi bir taraftan vahdet-i vücut diyeceğiz. Yani varoluşun kendisini mana sistemi içerisinde bir yere söyleyeceğiz. Bir taraftan da bu vahdet-i vücut içerisinde bir yüceliği, bir darlığı, ya burası kutsal bir mekan deyince panteist olacağız. Yani tuhaf bir yaklaşım var. Çelişki, evet. Aleviye göre, madem öyle direkt tam temelini söyleyeyim. Var dediğimiz şey, yani biz diyoruz ya Allah vardır. Hak esto. Hak ju. Allah birdir. Yani hak diyelim. Kavramları doğru kullanalım. Hak vardır. Hak birdir. Alevi bunu söyler. Peki bu var nedir? Dediğinde Alevi Hak Muhammed Ya Ali diye üçlemesi vardır ya. Der ki bir görünen alem var. Muhammed bunun sultanıdır. Zahir alemin sultanıdır. Görünen alemin sultanı güneştir, Muhammed'dir. Bir de görünmeyen alemler var. Ali o alemlerin şahıdır. Bu yüzden biz deriz ki Ali bizim şahımız, Muhammed padişahımız. Şahlı Merdan da oradan mı? Şahı Merdan da oradan gelir. Şimdi bu görünen alemin sultanı Muhammed, görünmeyen alemlerin şahı Ali. Yani var dediğimiz şeyin bir görüneni var, bir de görünmeyeni var. İkisinin birliğinin adı da Hak. Yani üçüncü bir kişilik yok. O yüzden diyor ki, mesela Seyyid Süleyman Şahin'den size söylüyorum. Diyor ki, Muhammed görünen alemin sultanıdır. O Nebiullah'tır. Yani peygamberlik mühürundadır. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler Muhammed'in kendi zamanlarındaki tecellileridir. Her peygamber Muhammed'dir. Sen de bir Muhammed adayısın. Ben de bir Muhammed adayım. Bu aleme insan sıfatında gelmiş herkes Alevi'ye göre eğer kendindeki makamı Mahmudan'ını bulursa, biliyorsunuz Mahmud Muhammed demektir. Muhammedlik makamını bulursa işte insan-ı kamil olmuş olur. O aslında güneş gibi herkesin üzerinde Hakk'ın varlığının şahitliğini yapar ve can verir, rızk verir. Ha, Ali dedik ki görünmeyen alemlerin şahıdır. Yani sıfatı bunu söylüyorum. Sıfatı Nebiullah dedik Muhammed'e, Veliullah Ali'nin sıfatıdır. Yani gelmiş geçmiş bütün velayet sahipleri, veliler Ali'nin kendi zamanlarındaki tecellileridir. Velayet ne demektir? Velayet aslında sır taşımak. Sahip olmak. Yani senin bilemediğin bir şeye sahip olmak. Erenler dediğimiz gibi. Veli diyor. Yani sırra vakıf olanlar. Şimdi ikisinin birliği de hak birliğidir dedik ya. İşte matematik olarak diyorum ben. Bunu şöyle ifade edebiliriz. 1 artı 1 eşittir 1. 2 değil. Ve hak birliği, yani hakkın sıfatı azimetullah'tır. Yani azamet, yani tamlık. İkisinin birliğinin adı olduğu için. Şimdi buradan şuraya bağlayalım. Yani var dediğimiz şey, görünen ve görünmeyenlerden oluşunca, sizin dağları kutsal bilmeniz, yücelikleri yani. Mesela Pir Sultan ne diyor? Alçakta, yüksekte yatan erenler. Ne demek alçakta? Kimisi daha mı düşük? Hayır. Bütün yüceleri söylemiş oluyor ama biri diğerinden biraz daha yüksek, biri diye. Çünkü güneşin ilk vurduğu ve en son terk ettiği yerler yüceliklerdir. Ve bütün her şey kutsiyetini ışıkla olan ilişkisinden alır. Işık önemli orada değil Işık, mi? Işık işin merkezi evet. İşte Muhammedlik. Zaten makam-ı mahmezan olmak. Şahmaran da nedir? O yüzden Şahmaran. Işık erenleri. Tabii. Değil mi? Işık evet. Bizim için işin özünde, merkezinde olan bir ışık bizim için bu zahir aleme gelmişliğimizle yükselmemiz gereken en yüksek mertebeyi temsil eder. Bu zahir alemin en yüce varoluş hali nur olmaktır. Işık olmaktır. O yüzden taziyelerde nurlar içinde uyuz. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani mekanı cennet olsun dediğimizde mekanı gülden nurlar içinde olsun dediğimizde hep onu da o makama ermiş kıtlar odur aslında. Kıtlar da işte bir nur alemidir. Nerededir mesela Dersim'deki kıtlar? Hemen Mazgirt'in sırtındaki tepedeki bu yalçınlıklara kıtlar diyoruz. En yüce. Düzgün baba değil mi? Düzgün baba da güneşle olan ilişkisinden kaynaklı alır. Ve düzgün baba evet. Mesela Kemer'e mübarek diyoruz düzgün babaya. Yani biz mübarek diye sadece ışığa deriz. Bir yerde sadece mübarek, mübarek sıfatını kullanarak konuşursak ışık demektir. O yüzden düzgün babayı aslında düzgün baba mesela yerelde Muhammed'in temsilcisidir. Bunlar çok karmaşık şeyler. Uzun uzun beret, konuşmamız evet, lazım. Beret fiili işte parlak. Parlak evet. Parlak. Evet, evet, evet. Beret yani çok evet, parlak. Binle ilgisi var mı acaba? Evet. Peki şimdi şeyi vaktiniz de geliyor. Son olarak şunu şey yapayım. Yani tamam 100 yıllık şeyi böyle değerliyorsunuz ama 100 yıl sonrasında Dersim halk kültürüne dair ne söyleyebilirsiniz? Yani siz elinizden geleni yapıyorsunuz ben onu biliyorum ama hani çok bireysel çabalarla da bir kültürü diri tutmak oldukça zor bir şey. Ne söylemek, ne yapmak gerekir? Vallahi biz bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Dediğimiz gibi 20-25 senedir bir kültür, kendi kültür coğrafyamızın içine girdik, anlamaya çalışıyoruz, hep öğreniyoruz. Öyle şeyler öğrendik ki, öyle şeylerin farkına vardık ki bu sözlü hafta orada olduğunuz halde bir de. Evet, yani. O kesin. Ben Türk'üm diyorum ben. Biz bu işlere başladığımızda biz de Türk'tük. Bakın Türkçe konuşuyoruz. Bu sosyalizasyonun çocuklarıyız bizler. Zaten en büyük acımız hep buradadır. Bizim adımıza kurulan devlet, yani sistemin kendisi, bizi bu toprakların hafızasından uzaklaştırmak için var. Bütün varoluşu bizi kendi tarif ettiği bir ideolojik hafızayla yeniden şekillendirmek ve aslında annemiz, babamız, dedemizden bize aktarılan kültürel hafızayı da yok etmek üzerine kuruldu. O yüzden bizimkisi, yani işin içine girdikten sonra o bölgeli bir insan olmamıza rağmen biz hiçbir şey bilmiyorduk ve fark ettiklerimiz kültür hafızası anlamında, efendim, dinler tarihine ilişkin ve kültür tarihine ilişkin sözlü hafıza üzerinden fark ettiklerimiz şudur. Yazıya dayalı tarih yazıcılığı insanlık için tam bir manipülasyon hikayesi, tarihi anlatmış oluyor. Buna Sümer'den başlayıp gelmek de dahildir. Herkes tarih yazıcılığı, yazıyı tarih biliminin başlangıcı olarak kabul eder. Biz onu manipülasyonun başlangıcı olarak görüyoruz. Yani kültürel varoluş hafızasının manipüle edilmesinin başlangıcı olarak görüyoruz. Çünkü yazıyı her dönemde hegemonyanın elindeki bir enstrüman olarak görüyoruz. Ve sadece hegemonyanın söylediklerini dile getirmiş, onu kaydetmiştir. Onun istediği şekilde. Bu yüzden bu kaynaklar üzerinden bir tarih yazıcılığı yapmak hep bizi yanlış noktaya götürmüştür. Yani hiç girmek istemiyorum ama bir örnek olsun. Örneğin bilimin Hititlerle ilgili söylediği bin tanrılı halk yanlış bir okumadır. Çok tanrıcılık yoktu. Bana göre bunların her biri dersinde biz Aleviler nasıl işte ziyaretlerimiz varsa, vayirlerimiz varsa, yani melekler, sahipler varsa, o dönemde de böyle bir şey vardı. Ve aslında bir kavramının bugün hala ortodoksiye verilmesi sebebiyledir. Yani biraz önce de söyledik, Alevi de Allah birdir, Hak birdir der. Ben diyorum ki tam bu soruda, yani hem diyelim Sünnilik ekseninde, İslam ekseninde konuşalım. Sünni Ortodoksi de Allah birdir der. Alevi de Allah birdir diyor. Aynı cümleyi kurar. Fakat taban tabanızı iki ayrı şey anlaşılır. Çünkü bir nedir sorusuna verilen cevap farklıdır. Aleviye göre ya da Sünniye göre onu söyleyelim. Bir, sen ben uluşlarımızın dışında göremeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz bir yerdeki bir birdir. Evet. Seyit Süleyman Şahin diyor ki, yaradan yaradılan ayrımı yapmak ikiciliktir. Sen artık birci değilsin, vahatçı değilsin. Yani sen artık mesela vahdeti vücut diyoruz. Bütün bu çokluk ve çeşitliliğin birliğinden söz ediyoruz. Ama onlar da tam tersini söylüyorlar. Mesela bütün sen çokluktan bahsedince şirk koşuyorsun diyor. Evet. Heh, doğru söylüyor. Halbuki bir kavramına verilen mana burada farklıdır. İşte bir önce sözünü ettiğimiz gibi Sünni Ortodoksi biri bu çokluğun dışında var olan bir teklif olarak görür. Böylece ve ulaşılmazdır. Evet. Ulaşılmaz, bilinmez. Evet. Yani bilinemezlidir. Evet. Ortodoksi her dönemde yani agnostiktir. Agnostiktir, evet. Evet. Bu yüzden Ortodoksi sana gnostik der. Hristiyanlık içerisindeki Alevileri arıyorsanız sözlüklerde gnostiğe bakın. Hı. Hristiyanlık içerisindeki Alevi zihniyetini görmek istiyorsanız Hristiyanlığın zındık, mülkit, hani o kavramlar konuşabildiği, diye öteleştirdiği gnostiklere bakın. Böyle bir akım, böyle bir mezhebin 1200'lü yıllarda doğduğunu biliyorum. Okumuştum. Yani, evet, onunla ilgili var. Bir roman gnostikler okumuştum. Diye evet, bir evet. Başlıkta toplanmış. O zaman isimlendirilmiş. Evet. Hep varlardı da. Evet. Evet. Evet. Ama Alevi işte demek istediğim bütün bir kavramını bütün çokluk ve çeşitliliği kendi içinde toplayan bir başlık olarak görür. Hak birliğinin dışında bir var tarif edemezsiniz. Anlatabilir miyim? İşte bu Hak Muhammed Ali'yi biraz önce söyledi. Görünen ve görünmeyen alemlerin birliğinin adı haktır dediğimizde bir nedir sorusuna cevap vermiş oluyoruz. Bir çokluk ve çeşitliliğin üst başı, yani kapsayıcı bir kavramdır. Yani tekleştirici değil aslında çoğulculuğu içinde barındıran tabii, bir birden bahsediyoruz. O yüzden vahdet-i vücuttan söz ediyoruz. Vahat bir demektir biliyorsunuz. Efendim o yüzden... Neydi o söz çoklukta birlik? Kırkların sıfatı olur mesela çok işte kırkınız bir biriniz yani enel hakkı da böyle anlamak mümkün. Bravo. Evet. Enel hak dediğin yani evet. Hak sende de tecelli etmiştir. Kendini bilirsen Allah'ı bilirsin. Niye bunu diyor? Ben Allah'ım ve demiyor yani. Ben Allah'ım demez. Evet. Tabii sen Allah sende tecelli etmiştir. Ve sen kendini bilirsen Allah da hakkı bilmiş olursun diyor. Yine Seyyid Süleyman'dan bir cümle söyleyeyim. Diyor ki Allah 18 bin alemi yarattı Adem için, Adem'i yarattı kendi için. Sen 18 bin alemi kendinde toplayan bir mikrokozmossun. Ve kendini bu anlamda bildiğinde hakkı bilmiş olursun. İşte Alevi öğretisi bilinebilircidir. Sana neyi nasıl bilebileceğini, hak denilen mefhumu nasıl bilebileceğini söyler. Fakat ortodoksi her zaman bir önünde de söyledik, bilinemezcidir. Göremezsin, bilemezsin, kavrayamazsın, vakıf olamazsın. Sorgulayamazsın, yani, günah işlersin, halbuki, evet. Adem'in bizzat ortodoksiye göre de yaratılma sebebi hakkın bilinme arzusudur. Çünkü Allah... Bilimsel olarak düşününce bir de böyledir yani. Allah, var olmak için bedene ihtiyaç duymayan manadır. Evet. Bilinmek, görülmek istemiş, kendinden bu alemleri tecelli ettirmiş. Anlatabildim mi? Evet. O yüzden her yerde Seyyid Mahmud Yıldız diyor ki hemen söyleyeceğim hemu yede zade hak her bir şeyde hak zerresi, hak tohumu vardır. Yani hak sen ben dışlarından öte bir yerlerde bizlerde tecelli etmiş. Dolayısıyla da bizim kendimizi bilmemizle bir ulaşılabilir bir bilme hedefi olarak orada duran, yükselebileceğimiz bir mertebe olarak orada duran bir şeydir. Allah'cı Mansur bu anlamda ene hak demiştir. Sizin hepinizi yaratan Allah benim, gelin bana kulluk edin manasında değil. Ben kendimdeki Allah'ı hakkı buldum, bildim. Sen de insan donumuna gelmişsin, sen de kendindeki hakkı bilebilirsin demek istemiştir. Yani birincisi vahdet-i vücut dediğimiz mefhum. Bir de bir kavramımız daha var ya, rahat kelimesini kullandığımız. Yani birlik ama çokluğu için anladım. Anladım. Evet. Son soruyu şöyle sormak istiyorum. Bir kere hep Alevilik kültür ürünleri, özellikle müzik ürünleri için Türkçe üretilmiştir denir. Hep böyle Alevi deyişleri Türkçedir. İşte o yüzden Aleviler Türktür gibi bir şeye de hatta bu delil gösterilir, kanıt gösterilir ama tamamı Kırmançki ağıtlar. Zaten eserlerinizin, albümlerinizin tamamı öyle. Bu Aleviliği hani Türkçecilikle bir araya getirme çabasına şimdi o Çeverhazarı çalışmasının doğduğu dediğiniz soru. Yani Alevi literatürü sadece Türkçe üzerinden yürümez. Alevi birçok yani dili konuşan halk Alevi olabilir mi? Türkler var, Araplar var. Kakailer var. İran'daki toplumlar var. Evet. Yani Kurmancı Kürtçe konuşan topluluklar var. Zaca konuşan topluluklar var. Yani her dilde bu inanç öğretisi çerçevesinde bir literatür üretilmiştir. Ama işte demin de bahsettiğimiz gibi işte bu Türkleştirme süreci, uluslaşma süreçleri. Tabii bu ideolojik bir okuma. Evet. Yani bazı diller yasaklandığı için, geri plana atıldığı için, özellikle üzerine uğraşıldığı için bugün Alevi literatürü sadece Türkçe üzerinden biliniyor. Ki Türkçe'de de büyük baskılar yaşadı. Ama yine de devletin dili olduğu için kendisini ifade edebildi. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Ağıtlara gelince de zaten bu ağıtlar dersinde derlenmiş ağıtlar. Zazaca ağıtlar. Biz Kürtçe'de derlemek istedik, söylemek istedik. Maalesef yetiştiremedik ama kitapta olacak. Yani dersinde bir Kürtçe konuşan bir nüfus da var. O nüfusun da ürettiği çok güzel dini literatürler ve tüm tarihsel olayları, aşiret kavgalarını anlatan ağıtları, işte çok güzel halk türküleri, şarkıları da var yani. Henüz duyulmamış, bilinmemiş tabii, değil mi? Tabii. Evet, mesela evet. Halaylar bayağı derledik Kürtçe ve Zazaca'da. Yani daha eğlence müziğin de aslında geride kaldı. Yani Kemal bütün röportajlarında söyler. Aslında bu 38 olayı Dersim'i çok büyük bir kültürel darbe de bulmuştur yani. Evet. Yani insanlar yasa boğulmuştur. Artık halay türküleri bile söyleyemez duruma düşmüşlerdir. Yani o yüzden bir dersin bir sanatçı şarkı söylemek için derlemeye gittiğinde çok kolay bulamaz o şarkıları. Onlar hep toprak altında kalmış. Yani insanların yürekleri. Kaç köy dolaştınız mesela bu albüm için? Yani öyle köy köy mü dolaştınız? Dersin her köyüne ayağımız değmiştir. Özellikle Metin'in, yani bu Ağıtlar albümü ekseninde değil. Zaten ta 25 sene öncesinden beri başlayan bir süreç olarak bizim için yani diyelim Alevi literatürü çalışırken bir kere daha bildiğimiz alanlara gidip soru sormak gibi bir şeyimiz var. Ya da bu albümü çalışırken acaba Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin başka bir ağıt var mı diye gidip sormuşlarımız var. Bunlar bildiğimiz ağıtlardı zaten. Ha, bunlar bildiklerimiz. Bunlar uzun yıllardır birçok insan da bildiği ağıtlar. Bizim de bildiğimiz ağıtlardı yani ama Metin özellikle 25 senedir Dersim'in hemen her bölgesinde, her köyüne mutlaka ayağı değmiştir. Size de çok güzel rehberlik yapabilir. Ben onunla Dersim'i gezme şansına eriştim. Evet. Yani o yüzden hem bizim bizzat derlemelerimiz, onu da belirtmekte fayda var. Hem bizim dışımızda çalışan arkadaşlarımızla da sürekli kontağımız var, alışverişlerimiz var. Yani o yüzden tekrar söylemiş olayım, ayağımızın değmediği yer yoktur yani. Peki, Dersim'de. Bundan dille sonra de ilgili bir küçük bir şey söyleyeyim. Sadece bir cümle Maviş anlattı zaten. Şimdi sizin de yani söylediğiniz gibi bu son yüzyıllık okumanın bize öğrettiği Alevilik vesaire tamamen politik bir bakış açısıyla üretilmiş. Zaten bağlamamıza kadar, türkülerimize kadar, şarkılarımıza kadar ideolojik bir hafızayla yeniden kurulmuş bir süreç var değil mi? TRT'ye bakın, halk evlerine bakın, derlenmiş Türkçe türkülere bakın. Her yerde bir politik bakış açısının müdahalesini görüyoruz. Sazın nasıl isimlendirileceğine kadar, değil mi? Oralara kadar girilmiş bir süreç var. Halbuki bizzat yine Alevi öğretisinden baksak, 72 dil bizdedir diyen bir toplum yani tek dilli olabilir mi? Ben size sadece hep adını andığım Seyit Süleyman Şahin'in örnek göstereyim. Seyit Süleyman Şahin çok iyi Kürtçe bilirdi, ana diliydi. Çok iyi Zazaca bilirdi, bölgenin bir insanıydı. Çok iyi Türkçe bilirdi ve Maraş'a, tabii yani yerli Türkçe diyelim, halk Türkçesi. Çok iyi Türkçe bilirdi, çok iyi Arapça yazabilirdi. Bunların hepsi çok çok dilliydi. Dersim'de döneminde de alimlerimiz her zaman çok dilliydi. Eğer cemaat Türkçe konuşan bir cemaatse kendilerini Türkçe anlatırlardı. Cemaat Kürtçe konuşan bir cemaatse kendilerini Kürtçe anlatırlardı. Aynı şeyleri. Tabii ki cemaat Zazaca konuşuyor ama Talebi Kurmancı Kürtçe konuşuyor. Oraya gidip Kürtçe literatür yani Kürtçe konuşuyor yani. Çok dinliydi. Her dönemde Alevi alimleri, ileri gelenleri. Çok özellikle dinliydi. Dersim halkı mesela biz Kurmancıyız ama annem mesela benim Zazaca bilir. Eyvallah. Yani. Geçmişte yaşlılarımız bizden evet, çok daha zengindi. Evet daha. Tabii evet, hiçbir evet. Dil kompleksleri yoktu. Ne lazımsa onu öğrenirlerdi. Çünkü kendilerini bilirlerdi. Yani burada dile bugünkü gibi ideolojik bir şeyle bakmıyorlardı. Dil bir güzel zenginliktir. Öğrenmek de sana değer katar. Çok dil bilin diye bize teşvik edilmiş. Evet, hani yani, bir dil bilin insan bile. Aman Zazaca dışında dil öğrenmeyin, kimsenin diline bakmayın diyen bir yaşlımız olmamıştır. Evet. Peki zaman, bundan sonraki şeyiniz var mı? Tabii. Netleşmiş bir yani Dersim'in hangi ürünlerini, hangi saklı daha doğrusu şarkılarımız var. Metin'in de Kemal'in de benim de bestelerimiz var. Onları çıkarmak istiyoruz. Yani Metin'e Kemal'in daha çok Türkçe besteleri var ki ben karşıyım. Bunu yazma. Türkçe besteleri sevmiyorum. Onun eski alışkanlığıdır. Evet. Benim sadece şarkılarım var. İşte demin de bahsettiğim gibi bu derlemelerde tabii ev dolu yani. Çok güzel Kürtçe ve Zalaca. Önümüzdeki 1-2 yılda mı ne zaman ya var mı? Yani hemen şimdi biraz dönem değiştiği için artık albüm de bitti ya. Biz artık ona ayak uyduracağız. Şarkılarımızı tek tek kaydedip yayınlayacağız. Ha öyle yapacaksınız. Yani mesela diyelim ki bir 4-5 biraz daha bu albümü duyuralım. 5-6 ay sonra diyelim ki yavaş yavaş Metin kendi bestesini okuyacak. İşte Kemal kendi bestesini okuyacak. Bir de Metin'in çok güzel bir çalışması var İbrahim Peygamber'le ilgili. Öyle mi? O da en az bu Ağıtlar ve Çever Azarı gibi bir yine bir... Albüm gibi bir şey mi? Yani kompleks yani hikaye... Şanmaran gibi mi olacak? Evet, hikaye başlıyor. Aa süper. Sonra bir yere dönüyor. Razaki mi? Evet, Türkçe. Yok, o Türkçe. Ha, Türkçe. Türkçe Alevi literatürünü. Aa, ne zaman? İşte onu da nasıl kaydedelim ona da bakıyoruz. Yani stüdyoda değil de bir ortam kaydı mı yapsak? Yani. Çünkü bir anlatım var. Yani nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Çok enteresan. Ama Şahmaran gibiyse beni büyüler evet. Şimdiden söyleyeyim. O var mesela. İşte Erzincan Divan diyoruz ona. İşte şarkılarımız var. Çok güzel halay türkülerimiz var derlediğimiz. Onları işte peyderpey okuyacağız. Anladım. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Thank you.